Nincs gyötrőbb gondja az embernek, mint az, hogy minél előbb keressen valakit, aki előtt meghajolhat. Te tudtad, tudnod kellett az emberi természetnek ezt a legfőbb titkát. Én aztán ismerem őket. És én mondom neked, nincs az embernek gyötrőbb gondja, mint az, hogy találjon valakit, akinek minél előbb átadhatja a ma szabadságnak azt az adományát, amelyel az ember, ez a szerencsétlen lény születik. Igen, az is igaz, hogy az emberek szabadságát, ama bizonyos szabadságot csak is olyas valaki vagy olyas valakik vehetik birtokukba, akik meg is tudják nyugtatni az emberek lelkiismeretét. Te ne tudnád, hiszen te is ismerheted őket. Az ember, és ezt te is tudod, tudnod kell, ha nincs szilárd elképzelése arról, hogy miért éljen a földön, egyszerűen nem hajlandó élni. Inkább elpusztítja magát sem, hogy egy gyönyörű földön maradjon. Még ha csupa foszlós kenyérrel rakják is körül. Ez így van. Az ember a nyugalmat, sőt, akár a halált is többre becsüli, mint a szabad választást, a jó és a rossz között a gonosz megismerését. Nincs semmi csábítóbb az ember számára, mint lelki ismeretének szabadsága, de nincs gyötrelmesebb sem. És te, ahelyett, hogy hatalmadba kerítetted volna az emberi szabadságot, megnövelted azt, és gyötrelmeivel örökre megterhelted az ember lelki világát, hogy szabadon kövessen. Én hoztam be, mint egy párhuzamként a Karamazov testvérekből a Nagy Inkvizítor című fejezetet, amely egy poéma. Iván Karamazov találja ezt ki, de sohasem írta meg. Ennek a poémának a tartalmát egy vendéglőben meséli el az öccsének. Iván ugye nem hisz Istenben, mert nem fogadja el a világot, mely körbeveszi. Ő egy tökéletes és tiszta világról álmodozik. Ez a történet a 16. századi Sevillában játszódik, amikor egy nap megjelenik Jézus, bár nincs megnevezve, de teljesen egyértelmű, hogy róla van szó, és ez nem az a bizonyos második eljövetel, inkább csak egy jelenés, de ugye mindenki fölismeri őt. Csodákat tesz, meggyógyítja a vakot, és feltámaszt egy 7 éves kislányt. Ekkor szólal meg egyébként a műben először és utoljára, azt mondja, hogy leány, kelj fel. Ezt látván a város bíborosa, a közel 90 éves aggastyán, a Nagy Inkvizítor letartóztatja és tömlőcbe veti, este meglátogatja és kérdőre vonja, hogy miért jött, és ezt hallhattuk itt, amint beszél vele. Ugye annak kapcsán jutott ez eszembe, egyrészt ugye egyik kedvenc regényemről van szó, másrészt pedig annak kapcsán, hogy sok a messiásként hivatkoznak, mindig az aktuális ellenzéki kihívóra, aki majd megdöntheti a rendszert, és akkor ez ilyen gúnyos felhangként jelenik meg kormányoldalon. Minden esetben gúnyolódásként jelenik meg. Tehát soha nem hallottam, még egyetlen esetben sem hallottam ezt elismerésként, hogy messiás. És amikor ez elhangzik, hogy a messiás, a messiásotok, a baloldal messiása, és ezzel kapcsolatos gúnyolódás, mint hogyha a messiás az valami gyalázat lenne. Valami gyalázat. Mint hogyha a magyar politika az nem egy kárhozat lenne, ami megváltásra vár. Én értem, és mindenki érti Magyarországon, hogy a messiás és ahhoz tartozó messianizmus az itt nem olyan univerzális és totális értelemben van értve, mint ahogyan Jézus Krisztus az ember halandóságát és a bűnnek a sötét kárhozatát megtörni hivatott messiás, hanem ez egy szűkebb értelmezési rendszerben értett messianizmus. Magyar Péter a magyar politika kárhozatának, a magyar politika elaljasodásának a közegében a probléma megoldására szolgáló messiás, törpe messiás, de értjük jól, hogy ebben a szűkebb értelmezési tartományban Magyar Péter megváltani jött ezt a súlyos problémát, ami a magyar társadalom és a hazai elit közti óriási szakadék, illetve a magyar társadalom képtelensége arra, hogy a saját ügyeit, a közügyeket a maga kezébe vegye. És ezért jött Magyar Péter. És akkor megy az örjöngés. A messiással szemben. Miért kell a messiást minden áron keresztre feszíteni? Miért kell minden messiást megkorbácsolni, minden messiás vállára keresztet rakni, minden messiást fölhajtani a hegyre, és minden messiást odaszögezni? Miért kell? Miért van erre szükség? Mert ez a nagy inkvizítornak az ajánlata. Nincsen szükség messiásra. Nincsen szükség megváltóra. A világ úgy jó, ahogy van, sosem volt jobb, és sosem lesz jobb. És ha jön egy messiás, azt a messiást megöljük, vagy legalábbis annyira megfenyegetjük azzal, hogy megöljük, hogy nagyon-nagyon messzire meneküljön, és ha tényleg elmenekül, akkor nem ő volt a messiás. Ha-ha-ha, és még jót is tettünk. Megmentettük egy álmessiástól a népet. A hallgatók bizonyára úgy érezték, mintha a körmüket tépték, miközben hallgatták ezt a Karamazov testvérek. Magukra ismertek. Én ezért hoztam ide, nem a messiás miatt egyébként, hanem a nagy inkvizítornak a látlelete miatt, amely a magyar társadalomra szerintem tökéletesen megfeleltethető. 1919-ben a tanácsköztársaság idején a fellázadt ludovikásokat, a tiszti növendékeket ugye büntették azzal, hogy Sinkó Ervin egy Dosztojevszki szemináriumra kényszerítette őket, ahol a Karamazov testvérekből olvasott föl nekik, és beszélgettek erről a regényről. Ez az 1969-es Agitátorok című betiltott tanácsköztárság filmben is szerepel. De minden kriptofideszes állellenzéki Magyarországon, amelyik gúnyosan érti ezt a kifejezést, és lépten nyomon használja ezt a kifejezést Magyar Péterre vonatkozóan, hogy messiás, a messiásatok, mindegyikük nagy inkvizítort játszik. Mindegyikük ebben a szerepben van, és mindegyikük meg van győződve arról, hogy a messianizmus az egy nyomorult, szerencsétlen balegság, és hogy tudod, keresztre feszítjük, és nem száll le a keresztről, és nem lesz üres a sír, és nem támad fel harmadnapra, és nem lesz megváltva a világ annak a bűneitől, és nem lesz megváltva a politika annak a bűneitől, és ők végül, mint azok a farizeusok, akik már a kezdet-kezdetén megmondták, hogy a messiásotok, akit úgy imádtok, akiben úgy reménykedtek, az nem messiás, az valójában hamis messiás. És hogy a puding próbáját elvégezzük, hát keresztre kell feszíteni. Lássuk, leszáll le a keresztről. Lássuk, meg tudja-e váltani magát. Ugye itt a nagy inkvizitor lényegében azt állítja, hogy valójában nincs is igény messiásra. Tehát nem azt mondja, hogy hamis messiás jelenik meg, hiszen tudja azt, hogy ugye Jézus Krisztus érkezik. Nem vissza. Csak árt, ha megjelenik a messiás. Mert hogy 2000 éve, vagy hát ugye akkor nem Dosztojevszkij. Mert hogy nem szabadságot akarunk. Nem 2000 éve, de fölépült egy intézményrendszer, ahol mindenki megtalálta a helyét. Ez a biztonság is, van, rend van. És ebben a helyzetben ugye a messiás maga egy felforgató lenne, egy lázító. Ugye mi lenne akkor, hogyha a messiás itt elkezdi a szabadságot kínálni a tömegeknek? Ugye anarchia, káosz és fehér terror, ugye Grósz Károly ezzel riogatott 1989-ben, akkor talán már, lehet, hogy még csak 88-ban, miután átvette az MSZNP vezetését, tehát, hogy a szabadság az itt az indulatok elszabadulását hozza el. Na jó, de mi az állítása azoknak, akik Magyar Pétert messiásként, vagy álmessiásként, vagy messiásként a maga gúnyos értelmében azonosítják, és sütik rá ezt a gúnyos, szarkasztikus pecsétet. Mi az ő ajánlatuk? Mi az ő mondásuk? A szabadsággal szemben a biztonság. Igen, a magyar társadalom nem kárhozott, a magyar politika nem kárhozott, nincsen szükség arra, hogy megváltsuk. A legjobb, ami történhet velünk, hogy Dobrev Klára képvisel minket, a legjobb, ami történhet, ennél ha egy valami jobb lehetséges, akkor az, hogy Donát Anna képvisel minket, kvázi ellenzékieket, és hogy mi nekünk nem is kéne, hogy többről szóljon ez, mint hogy valaki van-e a parlamentben, kvázi szerepele a reality-ben, beszavazhatunk-e egy Donát Annát, vagy egy Dobrev Klárát a villába, ahol a villában azoknak a konfliktusoknak a során, ahol Leó vagy Ágica mosogat, ők kifejezhetik a mi álláspontunkat, Leó mosogasson, Ágica meg nézzen tévét. Vagy valami ilyesmi. És hogy nagyjából ennyiről dönthessünk. Ebben a közegben, ebben az értelmezési rendszerben nincsen messiás. Itt valójában az van, hogy képviselve vagyok-e én a villában olyan módon, hogy a realityben nekem legyen kinek szurkolni. De hogy nagyjából ennyi a dolgom, és nagyjából ennyi a politikának is a dolga velem, meg az országgal. Két szint felől közelíthetjük meg. Egyszer a Dosztojevszki filozofikus értelmében, miszerint a szabadság az micsoda teher a léleknek. Uh-huh. Az egész modernitás arról szól, hogy az emberek szembesülnek azzal, hogy nincsen Isten, és mi gyakorlatilag magunkat kell istenné tenni. Hát Nietzsétől Sartre-ig, ugye lényegében erről szól az egész filozófia, és erre Nietzsche ad egy übermensch választ, az emberfeletti embernek a válaszát. A Sartre meg a humanista választ adja meg, hogy az egzisztencializmus az maga a humanizmus, a világunknak nincsen értelme, nincs Isten, a feladat az, hogy adjál neki értelmet, és adjál egy humanista értelmet. Nietzsche az első és hát a második világháború előtt írt erről, Sartre meg a második világháború tanúsága egy nyomán próbált egy humanista választ adni. Ez a filozofikus kérdés. Amikor szerintem itt a gúnyosan használják a magyar politikusok ezt a messiást, valójában ugye azt akarják állítani, hogy a politikában nincsenek csodák. Nincs az, hogy megjelenik ez a megváltó, és akkor itt minden jobb lesz, hanem itt kemény munkával kell lebontani a nemzeti együttműködési rendszerét. Meg egy folyamatos függő helyzetben. Olyan kemény munkával, hogy lehetőleg még 4 évig megéljek belőle. Most ott tart a NER-nek a lebontása, hogy az én kis mozgalmamnak 5%-ra lenne szüksége, hogy elkezdhessem a kemény munkát belülről. Tehát, hogy azt látjuk, hogy itt ez a messiás az, aki beleteszi a kemény munkát, aki járja az országot, aki elképesztő melót beletesz. Nekem az a vélemény, egyébként, hogy Magyar Péter valóban egyébként messiásként jelenik meg. Abban az értelemben, hogy egyfajta kultuszt kezdett el saját maga köré építeni, hogy ezt most tudatos eszközökkel teszi el, vagy magától alakul így, azt igazából nem tudjuk. Az viszont, ahogy ő működik, és az a fajta kvázi vallás, ami így köré szerveződik, az arra jogosítja fel, hogy ő tényleg messiásnak érezze magát, de itt messiásra van szükség, hiszen egy messiást kell legyőzni. És erről beszéltem. Melóra van szükség, és ezt a messiási legitimációt felhasználja arra, hogy amiket be tud vonzani aktivistákat, felhasználja arra, hogy a Robi pillanatok mondta, alatt összeszedi az aláírásokat, hálózatot épít, és munka. A Robi mondta a lényeget egyébként, hogy egy realityben vagyunk, és ha ő egy realityn kívülről rámutat arra egyébként, hogy ti hülyék, nézitek a tévében, hogy Leó vagy Ágica mosogat, hogy ezt a példát használjam. Hogy nem erről szól a politika, de ő nem ezt csinálja, hanem ő is beszáll a villába, és ő is vagy elkezd mosogatni, vagy ott a villán belül kezdi el egyébként szivatni a többieket, és mutogatni, mert másképp nem lehet. De ugye mi áll a polgárosodás útjában? Nálam engem megelőzően is erre már kerestek magyarázatokat, ilyen például a kelet vagy nyugat közti választás dilemmája, az erős vezetőhöz való vonzódás, hogy nekünk Mátyás kell, nekünk Kádár kell, stb. Aki leveszi rólunk a történelem és a polgárosodás legsúlyosabb terhét, a felelős döntést. Aztán bennünk van az is, hogy minket soha senki nem szeretett, a trauma, az egyedüllét ugye a történelmi tapasztalatokból, a tanultehetetlenség, hogy nekünk majd úgysem fog sikerülni, és egyetlen rendszert sem tudtunk ugye a múltban megbuktatni, és ugye a poszttraumás stressz szindróma, hogy például egy példát mondjak, végignéztük a budapesti zsidóságnak a deportálását. Tehát így mind ez a sok-sok élmény ahhoz vezetett, hogy itt egy messiásnak kell megjelennie ahhoz, hogy rövid távon változást tudjon előidézni. És azért mondom, itt azért hangsúlyozom a rövid távon, mert hosszú távra berendezkedni, hogy majd egyszer lebontjuk a rendszert, az a lehetetlen kategória. Most olvastam az Amerikai Népszavában, hogy Magyar Péter veszélyesebb, mint Orbán Viktor, mert Orbán Viktor rendszere a végéhez közeledik. Na jó, te egy diszkreditálod Bartus Lászlót, pedig ő az Unió első fasiszta állama című 2011-es cikkében megjósolt, hogy mi fog történni Magyarországon, és ő egyre tényleg azt következett. Hadd zárjam le a gondolatmenetemet. Tehát nekem az a problémám ezzel, és nekem ezzel egyébként van problémám, és Magyar Péter munkásságával, hogy egyrészt értem, amiről beszéltem is, hogy meg kell szólítani a fideszes magszavazókat, ugyanakkor pedig részt kell venni ebben a játékban, a realityben. De a magyar néplelked, az, hogy mi tényleg a polgárosodás útján induljunk el, kvázi szabadok legyünk, ezt a szabadságot élvezzük, és tudjunk felelős döntést hozni a saját életünk vagy a közösségünk felett, e felé ő egy szemernyit nem mozdít minket. Tehát ez a személyi kultusz egyébként, ami kezd kialakulni körülötte, mondom, ez rövid távon működik, ugyanakkor meg a polgárosodás útjára nem lépünk, nem. Ravaszkodik jobbra és balra is, hasonló a retorikája, mint Orbánnak, ugye a 98-as Orbánt hozná vissza, és nem kíván gyógyítani. Tehát ez is egy problémám. Ahhoz meg kellene értenünk, hogy mi jár azoknak a fejében egyébként, akik vakon követnek egy vezért, de hát ez maga Magyar Péter volt, aki saját bevallása szerint is elhangzott a Hártologban 2024. február 12-én, amikor Gulyás Mártontól kijött a Partizán interjúról, akkor jött rá, ő maga fogalmazott így, hogy hú, hát azért is súlyos problémák vannak ezzel a rendszerrel. Azelőtt ez neki nem tűnt fel, amikor benne volt, addig a rendszer fonákságai felett szemet húny. És hogyha úgy van, hogy addig neki de, nem tűnt fel. Csak Robi, bocs, csak rajta keresztül tényleg megérthetnénk azt, tehát hogy most... hogyan gondolkodik a fideszes MAG szavazó, és ezáltal elindulhatnánk egy olyan úton, amely által gyógyítható lenne a nemzet. Na, de ő még nem tesz lépéseket ebbe az irányba, hát, hanem részt vesz a realityben. Na, most világos. Tehát most oké. Tudod, amikor, ha már itt a, hogyha már itt a Bibliával, meg a Jézus Krisztussal példálózunk. A Jézus Krisztusról kérdezték azt a vakot, a farizeusok, akit meggyógyította Jézus Krisztus, és kérdezték tőle, hogy szerinted ő a messiás? És mondta a vak, hogy hát, vagy az egykori vak, hogy hát nem tudom, hogy ő a messiás, de nem értek a teológiához, nem vagyok szakavatott abban, hogy ezt eldöntsem. Én csak annyit tudok, hogy azelőtt vak voltam, most meglátok. Na most a Magyar Péterrel is ez a helyzet. Hogy ez a kérdés, hogy ő a messiás? Nem tudom. Csak annyit tudok, amennyit látok. Azt látom, hogy elkezdte lecsapolni azt az ellenzéki mocsarat, amit Orbán Viktor hát trágyázott, meg tenyésztett, meg alkotott önmagának, meg ami Orbán Viktort hatalmon tartja 14 éve. Azt látom, hogy a DK, meg az MSZP, meg a Párbeszéd a saját vérében fuldoklik. És Bartus László kétségbe esetten tépi a haját, hogy fogja megmenteni ezeket a pártokat a hangzatos cikkeivel. Lehet, hogy az ABC Search felmérésének lesz. Nem tudom, hogy ő írta-e. Most az a helyzet, hogy nekem is vannak bőven aggájaim. Szerintem való ő írta, mert az egy egyszemélyes projekt, ugye, ami Floridában. Hát én úgy tudom, hogy ugyan ki más írta volna, hát az egészet ő írja egyedül. Na most, lehetség, nekem is vannak aggájaim azzal kapcsolatban, ami a Magyar Péter a jelen pillanatban. Látom, hogy hogyan nyilatkozik Oroszországról, és nem vagyok elragadtatva. Látom, hogy nincsen, gyakorlatilag nincsen Európa víziója, és Európát egy ilyen gazdasági... Hát hogy ne lenne víziója? De gazdasági van. Kereskedelmi... Csak neked az nem tetszik, Robi, hát, de van neki víziója. Éppen, hogy nem... Tehát ő nem akarja, hogy Európa többé váljon annál, mint ami. Tehát azt jelenteni a vízió, hogy valami más lesz a jövőben, mint ami a jelenben. Na neki ilyenje nincsen. Így értettem. Tehát ezeket mind fel lehet ismerni. És lehetne is ezekkel súlyos problémánk, és akár mondhatnám azt is, hogy ez az én szememben a Magyar Pétert elhitelteleníti, egy demokráciában, Dániában élnénk, és Magyar Péter ezt az ajánlatot tenni, azt mondanám, hogy hát, nem, ezek után nem a Magyar Péterre fogok szavazni, tehát a dán demokrácia az egy nagyon-nagyon sokszínű, és sok-sokféle lehetőséget kínál arra, hogy az ember a saját identitását kifejezze a politikában. Na de ez nem Dánia, és jelenleg nem vagyunk olyan jól tartva, hogy én azt mondhassam, hogy hát ez az Oroszország, meg így, ez amikor hallottam ezt Európáról, hát én inkább szavaznék a... Kire is? Kire is? Milyen pártra? Melyik pártra, amelyik nem az 5%-ért megy valójában? A közös lista. Na, a közös listára. Te hallottad már egyébként azt a kifejezést, hogy Dobrev Klárára vonatkozom, ahogy messiás? Mert én nem. Te hallottad Donát Annára? Mert nő. Nem. Ja, Jakab Péterre? Te hallottad ezt? Mert nő. Hogy messiás? De hogy Jakab Péter nem. Nem, az arról messia. Nem hallottunk még ilyen kifejezéseket. És tudod, azért nem hallottunk, mert ő belőlük senki nem nézi ki komoly pofával azt, hogy megváltják a magyar politikát. És azt gondolják, tudod, hogy nem is szorul megváltásra. Őket nem messiásozzák, őket nem messiásozza senki, ők politikai vállalkozók, megélhetési politikusok, akik tulajdonképpen túlélni akarnak. Túlélni és továbbra is megélni a politikából, nem adót fizetni a piacon, hanem a befizetett adót fölvenni, kvázi ők akarnak lenni az állam. Ha máshogy nem megy, legalábbis ellenzékiként az állam. Na most az a helyzet, hogy persze lehet jobban tudni, mint Magyar Péter, és egy csomó dolgot én is jobban vélek tudni, mint Magyar Péter. De az a helyzet, hogy ez most az ő köre. Ez a parti az ő leosztása. És ő tudja, és az ő neki kell a saját ösztöneire hagyatkozva, mert a saját politikai tőkéjével, a saját politikai hitelével vesz részt ebben a versenyben. Ő neki kell tudnia, és a végső soron arra kell hagyatkoznia, amit ő gondol, és ő érez. És van egy fideszes szocializációja, amit láthatunk problémának, de én inkább látom lehetőségnek. Van egy csatornája azokhoz, akiknek a megszólítása és akiknek a leválasztása, a Fideszről való leválasztása nélkül nincsen rendszerváltás, nem képzelhető el a rendszerváltás. Most a helyzet az, hogy 2018-ban Vona Gábornak volt leosztása, és ő neki volt ott az alapja és a lehetősége arra, hogy meghatározza, hogy milyen politikai alternatívát állít a Orbán rendszerrel szemben. 2019-ben az önkormányzati választáson én voltam az, aki a jelölt voltam, én mondtam azt először, hogy sétáló Budapest, aztán amikor beindult ellenem a politikai támadássorozat, akkor azt, hogy ellenzékváltás. 2022-ben ugyanez a képlet, ugyanez a feladvány a Márki-Zay Péter előtt volt. A Márki-Zay Péternek volt a köre, és ő neki kellett eldöntenie. És 24-ben, és minden jel szerint 26-ban pedig a Magyar Péternek kell ezt eldöntenie. És az a helyzet, hogy ha a Magyar Péternek van egy receptje arra, hogy hogyan fogja elcsatornázni a fideszes szavazókat, és ehhez az kell, hogy ő itt és most Oroszországgal szemben legyen elfogódottabb, mint amilyen az mi ízlésünknek megfelel, hogy ő neki ne legyen Európa víziója, hanem Európát egy bürokratikus intézményrendszernek és egy szuverenitás problémának lássa, hát én kifejezem, hogy én nem olyannak látom, de végső soron mégiscsak... gondolod. Nem tudom. Ezt majd eldönti a történelem. De hogy ő neki kell ezt itt és most eldönteni, és hogy ez az ő felelőssége, az egész biztos. Ez a, ugye a Hartalk vitátokon az volt a fő kérésed, hanem követelésed Magyar Péterrel kapcsolatban, hogy ne a közvéleménykutatásokat nézze, és ne annak megfelelően foglaljon állást nagyon fontos kérdésekben, hogy mi a népszerű és mi a népszerűtlen. Míg a Lengyel Latnak adott interjújában ugye maga ismerte azt el, hát, hogy egyébként egy orosz ellenes, Putyin ellenes álláspontot képviselne, de az Orbán rendszer propagandájának köszönhetően ezt jelenleg Magyarországon nem lehet képviselni. Mi ez, ha nem a teljesen ellentét annak, mint amit te elvársz? Igen, ezt én is látom, de akárhogy is az ő bőrére megy a játék. És végignézte azt, hogy a Márki-Zay Péterből hogyan csináltak háborús uszítót a Rogán műveknek a propaganda gépezetével. Most ő nem akarja ezt a szerepet újra. Tehát, hogy ő ezt kikerülné. Ő a maga részéről ilyen értelemben lefedné magát. Ha így érzi egyrészt magát biztonságban, másrészt meg így érzi hatékonynak a saját kihívását az Orbán rendszerrel szemben, még az is lehet, hogy működni fog. Természetesen adhat meg felelőssége is úgy gondolom egy értelmiséginek, hogy jó hatással legyen, vagy adott esetben jó tanácsot adjon, de akárhogy is az ő bőrére megy a játék, és itt bárki más csak kibic lehet. Ha majd ez a fajta politika, ez kudarcot vall, akkor utólag le lehet vonni a következtetést, hogy hiba volt. Én minden esetre nem látom úgy, hogy a jelen helyzetben a mi viszonyunk a nemzeti radikális uralomhoz, az megengedi azt, hogy hát tulajdonképpen a finnyás ízlésünk alapján inkább leszavazzunk a, és itt most a kipontozott részen csak is olyan pártok szerepelhetnek, akik az 5%-ért indulnak. Hogy arról döntsünk a főhatalom helyett, ahelyett, hogy kivezesse az országot, arról döntsünk, hogy kinek legyen frakciója a következő parlamentben.